parcă zboară. Dar ne iubim, noi ne iubim la fel ca prima oară. Iubirea asta e o comoară, e ca un sunet de chitară. Să cânt un pic din piesa mea.